الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا. سورة الكهف کی دا اللہ رب العزت دا تعلق خبر ذکر کیدلا چې خپل تعلق د عبادت الله سره جوړ کړي او خپل ټوله ژوندۍ هغه ته حواله کړي ځکه عالم الغیب دی کچاوی حولیا عالم الغیب نو جواب وشو چا د خضر د کارونو شوبه کوله د هغې جواب شو چا چې کم دینو هغه ذوالقرنین باره کې شوبه کوله چې لوی بادشاه نو جواب چې لا یکادونه یفقهونه قوله اب خبر نو پوی دو نو پپٹو بس پویشی دا جالی تحذیب او حاکمیت دا شیطان دا اللہ دا حکومت نچ خلق کڑی دا آغی او طریقہ قدرتی وسائل غلط استعمال اولو دجال سره با هغه چې کمدنو وسایل لري هغه چې کمدنو غلط استعمالي غلط به استعمالي. او قران کریم دا وی چې دا نه دا غني چې کپنی یا فیکټری تا جوړ کړه یا د مشیندرای جوړ کړی ته الاش او ته خدای شي او مخکې باندې کانستل پلاس کول اوسې بشاولو کی مخکې باندې ډاکول چې کمنو په بیلچو کول اوسې په شیول باندې وکي مخی و دغا تشاول اٹرالی پا بیلچو باندی اسی بجیک پاندی تشکی ردی دا مطلب نده چی تگی نیلا شوی او خدای شوی آستا با خلق غلامی کی تبا چی کمدنو آقای او خلق با دی غلامانی دې د وژنا ته تولوهیت نه ملاوي دا یورپ او یورپی تهذیب او قدرتی وسایل د وژنا هغه چې کمندنو خلق خپل عبادت ترابلی او خپل بندګۍ ترابلی. قران کریم دا غیر پارا واقع دا ذوالقرنین روڑی چه دا وسائل و سرائی خلق اللہ ترابلو وسائل و سرائی خلق اللہ ترابلو دا وسائل حاصل کا مولانا سندی رحمہ اللہ یوزائی کی ذکر کری دی چه بائی یورپین بنو مسلمانانو توی بای یورپین بنو دای دا مطلب نده چه تا یورپی تحذیب راوالا او تا چه کمدنو یورپی شا دا اغا مطلب دا ده چه دا اغا مشیندره تونز دا که کنا او اغا وی چه یورپ که دری سیزو ندی چه اغا خدی یو انڈسٹریلیزم د فیکټرو سیستم کارخانه جوړول دویم چې کم دنو هغه کې میکانیکالیزم دی چې هغه ماشینډری دا ډار سیس ماشین دی او درم ملټریزم چې هغه کې فوجي سیستم نه او دا درې واړه تو موکا او دا الله په قانون چلاوا الله په قانون چلاوا نو آغا منگ آسی علکان و جنکی زان مڑکی بسوالونو زوتولو ورلا سشی ورزینا گنڈل استونو منگ ده چین نرا گوڑو ایس شی منگ ماشومانو ده ماشومانو چی کمدنو کلونی منگ ده چین نرا گوڑو منگ اخپل تسی جوڑو نو اخپل جوڑ کا آغا تعلیم داغا کا و ده مخلوق ده غلامای نزانو ساتا او دا اللہ رب العزت قانون جاری کو گورا دا وسائل ذو القرنین سر دی او اغا پی دا اللہ قانون نافذ کرده دی او دا اللہ را دین دا پار استعمال کردی دی جیاز کی دا اللہ را دین خدمتو کا دا اللہ رب العزت دین اغا پی خور کا دا رنگی وصلہ جوڑا کا او دا اللہ رب العزت دین خدمت پیو کا دانا چته چې کم دنو داغه غلط استعمال وکي وایا سالونه غازل قرنین تاسو زرنه کوي په بارو ذل قرنین کې مکه والو ذل قرنین مل قرنین نه پیژندو داوت يهود ویلو او يهود ذل قرنین پیژند زکا چې دا وخت نه سر نه خلاص کړیو دا زول داغه چې کمدنو نشأة ثانیه چې وو د بنی اسرائیلو دا په بوختن دغه نشي وو د زول قرنین نه سایرس خورس په د باندې لکه خلیکل ذکره نو مولانا ابو الکلام آزاد رحم الله کړی وی او مولانا ذو الرحمن سیواروی رحم الله اغوم داغه لیکلو صفات کړل ته په ځر نه کوي په بارزل قرنین کې نو ته وایا یقینا کوم تاسو ته من هو د جنا ذکرن سلګون ته کې بیان تاسو پورا سنشم خلق به تاسو کوم بچ الله را ته کوم وي یقینا طاقت نور کړو د لرا بزما کې وسایل نور کړو فاتنا من کل شین سببا او ارکڑیم والا ده هر یو سیزنه یو ذریعه ده هر سمشین دره و سروی پورا ساینس و سران و آغا اسباب استعمال اول نسکی اولنه دعوتی سفر و دعوتی مهم بروانو ده اللہ دین بخوراو و ترده پوری روان ده شعباد از مکه ختم شوا او ګوري چې نور چې د پوبو کې ډوبېږي هر نور په آباد از مکه نوا تراغ سره پورې اسلام او رسول د الله دین او رسول پاو کې چوره سي چې ګمنو تر دې پورې چوره سي دې زائد ډوبې د نور تا وی مونږ د لارا چې ډوبېږي چې ګمنو په خټه تورا په چینه تورا کې نه تورې وګوي آغا دائی چه کمدن او بطوری بی بلیک واتر فواجد آئند آقا قوما پا آغا دائی کی جل خانو او شیخ الهندی بکی جل کڑو تورو بو کی فواجد آئند آقا سمندر یو حیثا دا فواجد آئند آقا قوما آوی مندو داغی پخوا کی حکوم نوی وائل قلنا من وتوائل الهام بطور یا وصر دو وقت نبیو قلنا من وتوائل ذکر ذو القرنین پیغمبر نو وذو القرنین لم یعرف نبیا خزل لقمان فحضر عن جدالی قلنا نومی ویلی آزل قرنین ایزل قرنینا امان تو عزبا یا و تسزاور کئی یا چکندنونی واپا دیکی حسنان دعوت دا توحید چه بیان و توکی مسئلہ اومنی ناغور تووویل اما من ظلما چا چې زیاته وکړو نظر دا چې پس د دعوت نه نظر دا چې سزا بول اور کم یعنی مړ به کم بیا به واپس کړی شي راپلتان ور به کیدلره سزا ناشنا او چا چې ایمان راوړو عمل وکنه فلهونه د دې لپاره بدل ور کړی شي د توحید یعنی جنت پور اور کړی شي وسنقول له من امرنا یسرا واسانا قول لو او زردہ چوبو ام دتا دکار زمانگنا آسان کیا یعنی زبو سر دنیا کیم سختی نکو ما دویم سفر شورو کو مشرقی سفر دا چه دے دکمی علاقی بادشاو دا غی مشرقی آدی دا چه دے مشرقی سفر دی ایران نا مشرقی آدی زګا سایرس او ذل قرنین چې دی د هغه بادشاه او فارس حتا تر دې پوری زابلغه مطلب شمس چور است دې جگندنو زائد خطوزن ورتا دانه چې هغه بس نور آباد دنیا په لنو اخیری خلقو وی مونږ دل را چر خطه بدا سی او قوم چې نه میو ګرځول دی لرا د انوار نه سفر دا یعنی زنګلیان غونته وو او په ډاګه به پراتو غارونو کې به اوسېدلیا نه کورو نه کپڑے وي بداس زنګلی زناورو داس انسانانو دا وی په ملیشیا کې اوسم شته اوس یو غیله کوشش کوي چې لګ تهذیب او توخی اخلاق او توخی تبر وسري او د قشان دی بربن کونی را دی او بازار نسیزون اوڑی وی دا زمانگ زیده وی دا خلق تیری گی تا برون او سر ای او رو روی اوز دی وی لگ را قیدا سی جامی مامی و تا چیو ٹک کئی و دو بانیم دا سی پیخ شو لام نجالاون من دونی آسترا نمو اگر زول دی لارا دنور نسپر دا کذالک دام کمالو وقد احدنا یاون دق کشانوا وقد احدنا دفدوهم دانچه اما تا پتنوا او ما تا گینی چه کمدنو ذوالقرنین و خودل دا ذوالقرنین نمخ کی ما تا پتاون او یقینا گیر کرو ما آغا چود دا سرا پیلم کی بیا روان شو پیو لاربانی پیو زریان دا درم سفر و شمالی سفر دا دمش مشرق و دا مغرب نفس شمالی سفری کرده دا ایران نا شمال طرف تا افغانستان امراضی او منگ امراضو او چین امراضی بلا لاقیدی بلا مخلوق تی او بیاج شمال مغرب تا تلده که شمال مشرق ته تللی پای کوم ډیر ملکونه دي هاتا تر دې پورې چور اسید بین صدایني امیان ز دوه غرونو ته داسه علاقه وا چې یو طرف ته تیم غارو بل طرف ته تیم غارو واجدا من دونهما قوما وی مندو داغي په لمنه کې داغي په خوا کې دا غرونو په خوا کې یو قوم داسي لا کادون يفقهون قولا چی نزدینو چی پوشوه پا خبر بانده نخرونو والدار غرو جدا جبه دی نورستانیانو نار داری جدا جبه دا بس دان لسه جوڑه و شکی بس خبر ختم دا آنو پاقی زلقرنین سپویده چی گجری و کنورستانی و چی اسکم عجبه ویلده لغمانیانو جدا جبه دا دی نورستانیانو جدا دا نورستانیانو که لس داری دی داغی جدا دا زمانگا چی کوستان تلن شی نکاتا کوستانیانو چې کمدنو دو دیر د کوستانیانو جدا ده، بیا د اباسین د کوستان جدا ده، او بیا چې کمنه د کالام کوستان جدا ده. ټول بډبډ کوي، بډبډ بډبډ بډبډ بډبډ. ادا دغه دی خبره سره نه پويږي. ذوالقرنین دا کتاب چې تویر وروره اگر دا خبره نه ورلې نزدیم نو پچی پوشی ہوئی پی پوی دل خلالوی خبر آدھا زنی ٹی کی جسی کمدنو سڑے پچا جبا کسی کی او پی جنی سڑے چی توی بار مکتتلو آوال تا بانگ بھی لکی دو انو ری ٹولی خبری بلا جبا کی کوری بانگی پا پختو کی ہوئی کنا نو دا سی دی پا کی بانگم پا پختو کی نوی دا سی بلاوی نوی بلکل پی نپوی دو لا ایک آدونا نزدینو چی پوشی ہوئی څنګه وته وي شي کوې دلنه یا اشاره په اشاره وته خبرې کولې او یا دا چې خدای یو ترجمان څکو پیدا کو دا غي چې ته وسړې وخت راغلو سبق په ویلې او په دې د ذوالقرنین په جواب خبره زکړې والا کا قالو دی وته ول ترجمان په ذریعہ یا ذوالقرنین ای ذوالقرنین یقینا زوزی و مازوزی روانے کی پا ملکی یاجوج و ماجوج من پختان زوزی مازوزی وائیو خپلتے کے دیدہ گوگ ما گوگ اچھے عربی تواوڑی نی یاجوج ماجوج شی عربیانی منزی گئی نو خپلتے کے دا گوگ او ما گوگ دے دا د یافس اولاد کې دی ځنې خلک کوئی وی دا د آدم ندی خدا هوا نه ندی دا آدم علی السلام ندی خدا هوا وای نه ندی دې تا ګارډر ویل کېږي ګارډر چې ګمدن ویل کېږي جمهور پدی دی چې قبیلتان من ولد یافس دا دوه قبیلې دي د یافس دا اولاد نه دا د یافس په اولاد کې او غټه قبیلې دي دا کسان نه دي قبیلو مطلب دا نه چې یو خیمه ده او بس دوه درې کسان دي یو لوی قوم دي غټ غټ قومونه دي بر اعظم یورپ چې ده تقریبا دا د هغه اولاد دي د یافس یافس اولاد دی ماسک باریتان گوگ او ماگوگ دا ټول دی یافس اولادو نو باریتان برطانیا دا او ماسک دروس خار دی ماسکو او گوگ او ماگوگ دا چه کمدنوم دا اولادو د یافس نو دی غیر محذب او د غره شاته با اوسیدل دا د غره نه راځي په لخلک شو پچې دی و دا غو غټلې غلبه او غټلا او ځان لوي چې کمندو سارویو ټیم به لګد پیسو مې سو برابر شو دی و پر اواوړېدل دا زوزی ما زوزی او دل تا نوی شکی اکڑی عرص بیتی سکڑو دانی بیتی اوڑی غلا بیتی اوڑا او کسان می بکی ملکڑلو او آپا لبتی لارل ذوالقرنین دعوتم چلی و دا مملکت حفاظتم کئی دا مملکت حفاظتم کئی و دی خلقو شکایتو کو دې غاړې ته قوم دې او ای په موږ باندې زور اور دي او کدی دې بندوبست را لاو کو او باندې کول نو ډیر خوي دا دې باندې کول نو خوي هغه ته دیوال وو دا دیوال تذکرہ ده دې آیاتونو کې یو دور د یاجوج ماجوج دې قبل الصد قبل الصد چلا دیواله نه دیواله نو پاغي وخت کې دو یاجوج ماجوج سه حالو نو مفسدون فی الارض ایرو انکاری دې صح فسادیانو سخت چه کمدنو فسادیانو مالی فساد بدنی فساد دیزت فساد خو بس عرص بے کولو فساد چستا ہوئی نو آغا کار بے کهو مالون لوٹ کول عزتون لوٹ کول خلق وجو دار دی کارو دا دا یافس دا اولاد دا دغه دو قبیلو دا حالو دا دا دغه نمخ کی حال لے قبل السد چه دیوال و تووو او بنشو نو دا آغا حال دیرست و آیاتونو کی رازی درمی دے دا دیوال دا نڑیدو نرست و حال چه دیوالون وڑی گی دا غی نرست و حال آغا پا صورت انبیاء کی دے آ صورت انبیاء کی دے آغا حال بال ترازی دا دو دل توایو پا دے بانیم بہترین لکل مولانا ابوالکلام آزاد رحمه الله کړی د سورت کاف په نوٹ کې هغه جدا کتابم چاپ شوی دی اصحاب کاف اور یاجوج اور ماجوج دی یو کتاب رساله ده خدا ر دې ترجمان القرآن دا جدا شایع کړی ده دا ترجمان القرآن کې ده دا داخې نه را چاپ کړی ده غټ غټ لیکلی دا کتاب کړی دی وقالوا يا ذا القرنين دو يا ذا القرنين يقينا زوزي وما زوزي روان كاري دي بملكي غاية منغاو گرزو تالا را خرجان چندا تر حالا پا دي خبر ابان دي شتا چه کم دنو جوڑ كي آو گرزو زمنغاو دا دي ترمیان دي او ديوال آغاو تو اماما کنی فی ربی آج مال قدرت را کرده پا دي كي رب زمان مال ما سر اڈیر دي خودل ترا سره نفری کما دا نو خدمت پکوي خیر نو اړیر بهتر دي فاینونی بی قوان مدد کوي زما په مټا او په مهنت جوړ وکم استاسو د دې ترمیان ځا رضمن یو بند دیواله شروع کو سیخانه بګی کې خودل اتونی زبر الحدید راوړی مال چې کم دنو ټوټي د وسپنه تختی دي پاغه وخت کې نو ګور اوس پر تختې راړی اوس پلستر کوي دیواله دیوال چې کمونو پلستر کوي چې څوک پر راخته نه شي منځ کې بکیم دي سیخان اتونی زبر الحدید راوړی مال را ټوټي د وسپنه هاتا تر دې پورې دا صاحبه نه صدفېنی چې برابر کدا دیوال د دوو غرونو ترمیان ځا دا د غرونو ترمیان د دیواله سره دوه کوټو نه دی او ملک باندې پی قالان وی ویل انفخو بنای بالی کئی پوکی ہوئی بنای بالی کئی دی بٹو اللہ سو نا چلی کھو بنای جوڑی کئی بٹای جوڑی کئی دس دا غصپا نویلی کئی چکی غصپا نو دوم را دیوال نویلی کئی جو دا غرونو پا منس کے دیوال لے دا غرونو پا منس کے دیوال لے او قوم پی بندی اغه د کمندنو څنګه راړی اوس دا ویلیکي څنګه دا چې کمندنو په یو څول ارغو باندې کیږي چې لرګي راځم کو یا بابوزه و دیر به څومره بټای جوړ کړی څنګه بټای او بیا به چې ویلي کول نو پس کېده په کروټي خو نه ویلي کیږي چې په کارو دل به څومره کړه هي بیا چې دا ویلي کړه دا به دغه شانتي رالی او کرنده باندې مدای ځي کی دا به کمونو څنګه په دیوال اړی او په اوتورو ته به بوزي د دې لپاره پوره ټکنالوژي واغ سره مستقله ټکنالوژي وا چې دا هغه چې کمونو بلیږي او لکه لړل کیږي او هغه بیا په پټه باندې اړول کیږي او ځي په دیوال باندې سکیږي او دی دا راته د تاسو په کی ورکولو هاتا اذا جاله نارا تر دې چې کړه دا اوس په نوور تک سره کړه قالانو آتونی راوڑی مالا چی وارم مدیبان تامبا فمستو آونو دیب وسنوی این زروو شراو خیجی بدیبان دی آونو بی وسی چی دا سوری کی قالانو ویل حازا رحمتم من ربی دا چی کم دنو محروبانی در رب زمان دا او گورن ذلقرنین اللہ تا خلق را بلی حازا رحمتم من ربی دا مهربانی د رب زما پاو کې چرا شو د رب می نو کی به دل را د کار زری ذات پچا کل راشي هغه خبره په کم ځای کې ده سورتی انبیاء کې حتا اضافه ته حت یاجوج و ماجوج اول تر ازي وکانا واد ربی حقا او دواد درد مرشتیا و ترکنا بعضم یوم ایزی یموجو فی باز زدی یوم آندار چدا مستقل کلام نی او عام خلق یا دی چدا خلق نن یوبل کی ننوزی دی یوبل نفایدی سکی لگی یا دی تاستا پای که با پکی اوالی شی بیا با خلق راوش نو مستقل یا رد آخرت تا دویم قوالنا دی دا باز هم زمیر زوزی مازوزی تراجی دی یا جوج و ماجوج تراجی دی دار داغی دویم حالت تی پونشوی دا صد او دا دیوان دروانی دلو نا مخکنی حالت لکه قبل الفتح تکی اسوائی تو بن شوی دی کنا دا لا کلاو شوی ندی دا پاگی کردی سا حال لی یموجو فی باز یوم ایزی یموجو فی موج ستا ہوئی چپیتا نو ہوئی سشتا ہوئی چپیتا ہوئی موج چپیتا ہوئی دا سمندر چپا ہوئی دا یو چپا دا دی بلی دا دی سمندر چپی چپی دا یو چپا دا بلی چپی سوی محتاج ہوئی خو اس یو بل لسم گزارو نور گئی ما دو خبری ہوگی یو دادا چه سوی لکا مختاجم یو بل تایی زکا یو چپا دا بل چپی دا پاس رازی کنا یو بل تسری مختاج دی خو لکا دا یو بل نسم دا سلوری لری تختی چه ور عزی بل ازی چه ور عزی بل ازی دا یو بل نفرتم گئی دا یو بل نسم گئی نفرتم گئی نو دا عزوزی ما عزوزی قومونه چی دی که شل قومونه دی که لس قومونه دی نو قبل الفتح چه دا آغی تی کمدنو بقای دنیا سره لا تعلق جوړ شوی نئی قبل الفتح چه خپلو کی دی دا عزوزی ما عزوزی چی خپلو کی دی نو دی سنگا وقتی ری یو دا دی چه یو بل سره فائده تړلی شوی دا یو بل سره فائده تړلی شوی دی یو موجو فی باز چپی وی یو چپا بلی چپی دسوی محتاج وی لکه یو بل سره د چپو وقتی ری د یو بل نساخلی فائده اخلی خو پکی پکی د یو بل نمتنفی ری تعصبهم جمیعا قلوبهم شد تا پکی پکی د یو بل نمتنفی ری یورپی اقوام چی نو قبل الفتح دا روس تو راځي چې فتح شوی دا کنه دا شوی هغه وځه حتی دا فتحت کې وایو ما خو چې لا فتح شوی نو نو قبل الفتح یعنی چې هغه بقای دنیا ته متوجه شوی نو قبل الفتح دا مطلب هغه خپل قومونه یو بل سره وخت تیری او یو بل باندې ژوند تړل شوی دی لکه یو څه پچ په بل څه پس شوی تړل شوی وی خود یو بل سره د دلی محبت نشته زګه دین شتنه او صرف صدا دنیا دا نو باسو چې سو پورې یو بل نه پیدا وی نو وخت تیری او چې یو بل ته د غرشي لګو نو باید یو بل نه خلاف شي د یو بل نه شي خلاف شي په داسې وخت هغه تیراو قبل الفتح د دې دنیا ته متوجه کیدل مخکې اوس متوجه شوی دی کنه دې متوجه شوی او چې متوجه شینو حال بسوی هغه رستو راځي ان شاء الله او چې ما ادوار د تقسیم کول چې پایتونو پوښ او ترکنا بعضم یوم ایز یوم جفی بعض او پر پر می خدل زنه نه دینا ادا قور یوم ایز یوم جفی بعض شنو نو وزي په زنو کې او بوکه بو والي شپې لای کې نو راغون بکم دی لرا ټول بیا و خوارشی بیا به راغون کم فارنا جہنم او پراروان دی وکم جہنم پدکورت کافرانو تمخامخ آکسان کانت آینهم شیدی چکم نسترگی دی پا پردو کی دیاد زمانا دادی پا پردو کی دی اللہ دیادنا اللہ تعلیم نمانی دین حق نمانی او دی وسن ردا وردلو افاسب اللہ دین کفرو دا اوس حاصل صورت ته اخیری رکو حاصل صورت او د قتل اجز مخلوقات اولیاء انبیاء ملوک بادشاہان ټول الله تسدی محتاج دي اوس دای چې کمنه متصرف ما جوړا وا چې ته دای الها کې مخلوق ته الها موایا حکومت او عبادت د شاو معنا راي ګمان کې آکسان چې انکار کړل دی ايت تخذو د اچ جوړ دي کی هاي باري زمابندگان زمانه علاوه اولیاء کارسازان او مددگار دای دې څه وای کارساز اولیاء وته وای یقینا تیار کړم جانم د پار د کافرانو مل مستیا ورته وایا آیا خبر کم تاسو درا بالاخرن اعمالا فمکمل تاوان العملونو الاخر اسم تفضیل لکنه نسکر میں مارا اکرا فمکمل تاوان العملونو تور نزیاد برباد عمل لطوخم آکستان غل سایم شی برباد دے محنت دے پدیجوان لند کے اسی لگیا دوم رزان کڑی لکا یورپی تحذیب زان مڑ کی زان مڑ کی خلکا گمان داؤں کئی چې موږ د انسانیت خدمت کو او موږ ادا کو موږ ادا کو خلا کر دینه برباد عمل بلو ځان مړ کی ظل سایم چې برباد دی کوشش دې په دې ځوان لاند کې او دې ګمان کې چې کینن دې خیسه کې عمل لره خیسه کې عمل خیال داري چې موږ یې د انسانیت خیال ساتو موږ دا خیال ساتو موږ دا ورکل او حالانکه د الله د دین نه خلاف کی عقیدہ غلط ادا میں اس فائدوں میں یو دا غواجہ دا اولائک اللذین وجہ ذکر گئی دا عمال اولی تبادی اولائک اللذین دا دیا کسان چنکار کردے دا ایتون در اپنا توحید نمانی قرآن نمانی مول قائی او دا پیشہ دا غنا ندرد دی عملون دا دی برباد شو حلا نقیم لهم ننب اوبا ندرم دی لرا پرز دا قیامت طول تول سشه تلی فحابی تو نومن شده ننشه تلی سار ٹماتر سو تلی کم دی وزنا تول ذالک جزاؤهم دارا چکم دنو بدلر دی جانم بما کفرو دواجد آغینا چده انکار کرده واتخذو آیاتی ورسولی حضوام او جوڑی دی جوڑ کرده دی آیاتون زمان دی پیغمبران زمان کب بشارت و خوشحالی یقین آکستان چه یقینی وکو فدی صورت یقینو کو او ویکل نیک عمل عمل نیکو کو کانت لهم جنات الفردوس نزولا می یقینا دیل دی جنات فردوس ممیل مستی آزائی همیشه بی فدی کی لا گونانا حوالا نوالتی دینا اوڑی دل یعنی مڑی دل پینشن اوڑی بتینا یعنی پا جنت پانے بس اک مڑی کی نا نوالتی دینا اوڑی دل قل لو کان الباہر مداد اللی کلمات ربی عظمت د باری تعالی ذکر گئی عظمت د باری تعالی قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی دا دو آیاتونا یو زیکو سورة لقمان آیات او دا آیات دوارا وورا وحالتا و بیا ترجمه کو صرف عظمت د باری تعالی ذکر گئی اللہ لوی ذات تینو فجنت پا جنتیان نمڑی گی ذکر دا اللہ دا نعمتونو او دا اللہ دا حسنو او دا اللہ دا جمال انتہا نشتا داغی انتہا نشتا نوز وقت کی دا کدا دوجو دا کدا ټول ازمکا وزمکی ټولی دا سرد وو اسمانونو نا دا ټول کاغذ کړی شي دا ټول سکړی شي ټول ازمکا وو اسمانونو دا سکړی شي دویم دا سمندر ور سرا و سمندرونو نور دا سمندر او ور سرا و سمندرونو دا سیاهی کلیشی سکلیشی سیاهی کلیشی درین او دا ٹولی ونی ما فی الارد من شجرتن دا ٹولی ونی دا چکم دنو کلمان کلیشی نا سکلیشی غلامان کړی شي. سلورم انسانان جنات بشمول ملائک. انسانان جنات بشمول ملائک دا ټول منشیان شي، دا ټول کاتبان شي، دا لیکون کی شي، دا لیکون کی کاتبان پدی قلمانو او پدغ سیاهی او پدی کاغذ باندې لیکي کلمات د الله، لیکي څه شي کلمات د الله او لیکي علم د الله. نو دا ټول سمندرونو سیاهی دا بخلاص شي او دا کاغذ لمن با تنگ شي او قلمان با اصولیږي او دا کاتبان با ټول ختم شي. خو ما نفدت کلمات الله، ما نفدت کلمات الله دا الله رب العزت معلومات دا الله کلمات په ختم نشي. دا په یو صفت کې خبره شو، یا صفت د کلام یا کلمات په معنی د معلومات د یو صفت د علم کې، چې دا الله د یو صفت انتها نشتا. دا الله د رحمانیت، دا الله د رحیمیت او د الله د جمال د دې هم څه انتها نشتا. لا يبغون عنها ولا ما به خبره جوړې په ونه شوې. ولی زکا چې دا ټول سيزونه حادث دي او دا الله علم او کلام قدیم دی، قدیم باندې نه ادم وو نشته او نه بپی راشي، او دا حادث په ټول څه شي، دا په ټول ختم شي. وقل لو كان البحر وتوا كش سمندر سیای د پار کلمات رب زما التن می سره او ذکر او سبحه تو ابحرن سبحه تو لا نافذ البحر مخامخه الما في الارض من شجره الاقلام وكنا لا نافذ البحر مخامخه ختم بش سمندر مخه د ختمې د کلمو د رب زمانا د کلمات د رب زمانا چې کن کندي یا معلومات د رب زمانا اگر کراولم پشاند دی پا مدد کی، یعنی دور سمندر و سر نور سشی. یا او آیو تا قلوا انما انا بشر مثلکم یقینا زبنی آدم امستاسو غنتا الہ نیم یوها الیا ما توحی کولشی. ندغ کلماتو نداو ما توحی شی، ندغ کلماتو نداو یوها الیا انما الہکم الہ واحد یقینا الہ استاسو الہ یکیو دے او تعلق تا سره جوړ کا حاصل له صورت شو کنه الہکم الہ واحد فمن کان ارجو لقاء ربه تاسو چې عقید ساتي د پېښه در خپل فل عمل عمل صالحا او دې کې عمل نیک ولا شرک به باز ربیا حدا او صدر دې نو جوړي عبادت در خپل سره ایسو کو دې صورت کې د میز د قران صورت ته دو شرک رال لا شرک فی حکمه هذا ولا شرک به باز ربیه شرک پل حکم او شرک پل عبادت. حاکمیت کے اللہ سرا شرک مجھوڑاو او عبادت کے اللہ سرا شرک مجھوڑاو.